วัสดีครับสำหรับคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21มีทั้งหมด2ตอน6คำถามสรุปคำถามสั้นๆให้ฟังก่อนดังนี้นะครับตอนที่149การกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นโทษและไม่ใช่แนวทางของพุทธจริงหรือจะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรจึงเหมาะสมพยากรณ์มรรคผลล่วงหน้าได้จริงหรือตอนที่150มีวิธีทำบุญแบบใดหรือเปล่าที่เรียกแฟนคืนได้ทำอย่างไรถึงจะเลิกอิจฉาทำบาปกับคนให้อภัยกับคนไม่ให้อภัยอันไหนบาปกว่ากันเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่149พยากรณ์มรรคผลโดยดังตริน22มิถุนายนพุทธศักราช2550ที่มีอาจารย์บางท่านกล่าวถึงโทษของการกราบไหว้พระพุทธรูปและแสดงให้เห็นว่ารูปเคารพไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาจริงเท็จเป็นอย่างไรตอบการนำพระพุทธรูปมาตั้งแล้วกราบไหว้นั้นถือเป็นรูปแบบของการกระทำอย่างหนึ่งครับทุกรูปแบบในโลกนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีคุณหรือโทษในตัวเองการกระทำอันเกิดขึ้นด้วยเจตนาดีหรือเจตนาร้ายต่างหากที่ก่อให้เกิดคุณหรือโทษมีพระพุทธรูปก่อให้เกิดคุณก็ได้ถ้าใจเคารพและเป็นที่ตั้งแห่งความอ่อนน้อมและมีพระพุทธรูปจะก่อให้เกิดโทษก็ได้ถ้าใจสำคัญว่าเป็นเพียงสินค้าหรือเครื่องมือประกอบพิธีไสยศาสตร์ประเด็นจริงๆของการมีพระพุทธรูปนั้นไม่สำคัญว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่โดยใครแต่สำคัญที่เป็นกำลังใจเป็นเครื่องระลึกอย่างง่ายให้คนทั่วๆไปได้ไหมหากคิดตามอุดมคติว่าพุทธเราควรระลึกถึงพระมหาคุณแห่งบรมศาสดาด้วยใจไม่ต้องไปสร้างรูปเคารพอย่างมากก่ออิฐเป็นเจดีย์ก็พออันนี้ต้องสำรวจดูด้วยความเป็นกลางคนส่วนใหญ่ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยกำลังที่มากพอได้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่สามารถศึกษาพระธรรมอันลึกซึ้งในพระไตรปิฎกเพื่อให้เกิดความเห็นองค์จริงของพระศาสดาได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่ได้ก็ไม่ใช่จะเป็นโทษอะไรหรอกครับหากมีพระปฏิมาไว้เป็นเครื่องระลึกเป็นกำลังใจในยามที่พระศาสดาท่านไม่อยู่แล้วแน่นอนว่าการมีอยู่ของพระปฏิมาย่อมมีผลข้างเคียงแต่จะหาสิ่งใดในโลกเล่าที่มีแค่ด้านเดียวปรากฏอยู่สรุปลงท้ายก็ด้วยใจความตามย่อหน้าแรกครับไม่มีรูปแบบใดที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับชีวิตเราตายตัวเจตนาที่ตั้งไว้ดีหรือร้ายต่างหากจะเป็นเครื่องกำหนดว่าชีวิตเราอยู่ดีมีสุขหรือต้องเดือดเนื้อร้อนใจรู้สึกสำนึกคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านนำเราเข้ามารู้จักและศรัทธาพุทธศาสนาตอนนี้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาเป็นประตูทางออกจากวังวนทุกข์และรู้สึกว่าชีวิตมีจุดหมายไม่เคว้งคว้างอย่างแต่ก่อนอยากทราบว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าแสดงความกตัญญูรู้คุณตอบแทนครูบาอาจารย์อย่างเหมาะสมแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นได้ชัดว่าตนเองคงฝ่าวงล้อมบรรดาสานุสิตเข้าไปถึงตัวท่านไม่ไหวแน่ๆกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนบุญคุณเป็นคนละส่วนกันอาจมาด้วยกันหรือแยกกันมาเช่นบางคนจำได้และระลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอแต่ไม่เคยตอบแทนใดๆเลยส่วนบางคนไม่อยากจดจำว่าเป็นหนี้บุญคุณใครทว่าพอใครทำอะไรให้ก็ตอบแทนทันทีในทางใดทางหนึ่งและจะว่าไปนะครับบางทีก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะทำได้ครบทั้งรู้คุณและตอบแทนบุญคุณอย่างเช่นถ้าใครไม่ได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกโดยตรงก็อาจผูกพันกับพระศาสดาน้อย

หรือหากคุณลงมือปฏิบัติธรรมด้วยการระลึกว่าเพราะท่านสอนไว้อย่างนี้ก็ถือว่าสำเร็จทั้งรู้คุณและตอบแทนคุณแล้วครับธรรมดามนุษย์เราไม่ค่อยจะมีภูมิคุ้มกันโรคในระคุณส่วนใหญ่เมื่อเดือดร้อนก็ไปขอความช่วยเหลือเขาพอขอได้แล้วเริ่มสบายขึ้นก็ติดใจคิดอยากเรียกร้องขอโน่นขอนี่ต่ออีกบางคนพอขอไม่ได้ก็พานโกรธเกลียดผู้มีพระคุณไปเลยโทษฐานที่ไม่ทำหน้าที่ดังเคยนี่แหละความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีสักเท่าไหร่ต่อให้บุญคุณท่วมภูเขาก็เหมือนหายไปไม่เคยมีฉะนั้นขอให้ถือว่าคุณวาสนาดีแล้วที่ตกมาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่อยากตอบแทนคุณท่านไม่ใช่อยากร้องขอจากท่านต่อถามทราบมาว่าเหล่าอริยบุคคลท่านทราบกันได้ว่าใครถึงขั้นไหนแต่บางสำนักถึงกับกล่าวว่ามรรคผลเป็นสิ่งที่พยากรณ์ล่วงหน้าได้คือทราบเลยว่าใครกำลังจะบรรลุธรรมใครหมดสิทธิ์บรรลุธรรมการพยากรณ์เช่นนี้เป็นไปได้จริงหรือไม่ครับก่อนอื่นขอแก้ความเข้าใจนะครับอริยบุคคลท่านไม่ได้ทราบเสมอไปหรอกว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหนถ้าอัธยาศัยของท่านกั้นจิตไว้ใช้ดูเรื่องของตัวเองอย่างเดียวท่านก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นเลยต่อให้อริยะด้วยกันมานั่งตรงหน้าถ้าไม่คุยกันหรือถ้าไม่มีเหตุให้ตั้งใจกำหนดดูท่านก็อาจมองเหมือนมองคนธรรมดาคนหนึ่งในคัมภีร์พุทธแสดงเรื่องการอย่างรู้มรรคผลไว้ในอัญญสูตรใจความโดยสรุปคือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกได้ฌานมีความฉลาดในการเข้าออกฌานกับทั้งมีความฉลาดในจิตของผู้อื่นคือมีความอย่างรู้ที่เรียกเจโตปริยญาณจึงจะสามารถอย่างรู้ได้ว่าใครสำคัญตนผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสเช่นบางคนสำคัญผิดเพราะเกิดปรากฏการทางจิตบางอย่างบางคนรู้รอบและตอบถูกท่วนตลอดสายจึงเผลอคิดว่าตนบรรลุธรรมแล้วเป็นต้นสรุปคือแค่พระสาวกทั่วไปที่มีความฉลาดในจิตของผู้อื่นก็ทราบได้แล้วว่าใครไม่ใช่แถมเห็นแทงตลอดด้วยว่าไม่ใช่เพราะสำคัญผิดด้วยใจซื่อหรือแกล้งประกาศตนหวังลาภสักการะแต่การจะระบุว่าใครใช่หรือใครกำลังจะใช่นั้นยากขึ้นไปอีกผมขออธิบายโดยจำแนกไว้เพียงคร่าวเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดเพียง3ข้อตามเกณฑ์ที่ว่าใครบ้างที่รู้ได้และเขารู้ได้อย่างไรดังนี้ 1. คนธรรมดาเดาเอาจากพฤติกรรมและความผุดผ่องประเภทเนี้ยเสี่ยงที่จะผิดมากสุดเช่นอาจเป็นคุณเองที่ฟังธรรมมาบ้างและพอทราบว่าจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสอย่างเด็ดขาดฉะนั้นคุณก็อาจจะสอดตาหาพระหรือคารวาสที่ประพฤติงามมีความผ่องใสมีความเป็นอยู่ห่างไกลจากเรื่องโลกถ้าพบแล้วเกิดความเลื่อมใสก็อาจทึกทักว่าท่านน่าจะใช่หรืออย่างน้อยก็คงใกล้แล้วการเดาเอาจากการเห็นด้วยตาหรือด้วยการคบค้าสมาคมตามคนธรรมดานั้นเราอริยะจริงๆท่านไม่ปลื้มหรอกครับเพราะความเชื่อของปุถุชนเป็นสิ่งที่กลับไปกลับมาได้ตามอารมณ์วันไหนพอใจก็ว่าใช่วันไหนไม่สบอารมณ์ก็ว่าไม่มีทางส่วนอริยะเก๋จะชอบให้คนอื่นคิดเรื่องพักนี้เชื่อเรื่องพักนี้คือจะเอาภาพอย่างเดียวขอแค่ให้จำว่าฉันใช่หรือฉันเกือบใช่เป็นพอแต่อย่ามาแอบสอดส่องเรื่องพฤติกรรมว่าสมควรไหม อย่ามาตรวจสอบคุณภาพจิตว่าไปถึงไหนก็แล้วกัน 2. ผู้มีตาทิพย์ที่ฉลาดในนิมิตเห็นนิมิตแสดงวิสัยอรหันต์ประเภทนี้เสี่ยงที่จะผิดรองลงมาก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าภาวะอรหันต์เล็งกันที่จิตซึ่งสะอาดปราศจากมลทินเท่ายองใหญ่ภาวะของจิตดังกล่าวปรากฏเป็นนิมิตในห้วงมโนทวารของผู้มีฌานได้เช่นคนนั่งทางในเห็นเด็กบางรายก็ทำนายถูกว่าจวนสำเร็จพระอรหัตผลแล้วทั้งที่เด็กคนนั้นยังแทบไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่น้อยนั่นเพราะก่อนหน้าที่จะเกิดมาเด็กคนนั้นเคยบำเพ็ญวิปัสสนาบารมีไว้มากกระทั่งนิมิตของเด็กปรากฏเป็นความใกล้เบ่งบานบริสุทธิ์หมดจดแต่ปัจจุบันก็มีไม่น้อยที่ฝึกฝนอ่านรัศมีกายหรือออร่าเพื่อเห็นแสงสีต่างๆที่แผ่ออกมาจากกายมนุษย์พวกนี้อาจอาศัยการจดจำบางสีเช่นสีที่เป็นทองอมเหลืองสว่างกว้างจะออกแนวนักบุญซึ่งถ้าใช้เกณฑ์ทำนองนี้มาชี้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอริยบุคคลก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากออร่าเป็นรัศมีที่หยาบเกินไปไม่ใช่แค่เห็นแล้วจบต้องศึกษาและอ่านขาดว่าสีต่างๆสัมพันธ์กันอย่างไรและต่อให้คนอ่านขาดก็ไม่อาจใช้ตัดสินแน่ๆว่าใครผ่านการบรรลุมรรคผลขั้นไหนแล้วเพราะการบรรลุมรรคผลแต่ละขั้นไม่ได้ตกแต่งรัศมีกายให้เหมือนกันหมดนอกจากนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าผู้มีตาทิพย์ล่วงประสาทมนุษย์นั้นแม้อาจเห็นนิมิตของจิตที่ใกล้หมดกิเลสได้จริงก็อาจบอกไม่ถูกว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าตนอยากเป็นพระอรหันต์ต้องทำท่าไหนอย่าไปเข้าใจนะครับว่าถ้าเห็นของคนอื่นได้ก็แปลว่าเป็นอย่างเขาได้ 3. อริยบุคคลที่ได้ฌานและฉลาดในจิตของผู้อื่นประเภทนี้เสี่ยงที่จะผิดได้น้อยเพราะตนเองผ่านมาแล้วทะลุกรอบจำกัดแบบปุถุชนมาแล้วตัดโซ่กิเลสที่ผูกมัดจิตไว้กับความเห็นผิดขาดแล้วดังนั้นเห็นใครจึงอ่านออกบอกถูกว่าคนคนหนึ่งยังยึดแน่นหนาหรือเบาบางเพียงใดมีสิทธิ์พ้นจากความเป็นปุถุชนได้เหมือนตนหรือไม่ระดับพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้ตั้งแต่เช้าตรู่ของทุกวันว่าวันนี้มีใครถึงโอกาสแห่งมรรคผลรู้ว่าจะอาศัยอุบายใดให้เหมาะกับบุญเก่าของแต่ละคนเพื่อทำให้เข้าถึงมรรคผลโดยง่ายพูดง่ายๆคือขนาดยังไม่เจอหน้ากันก็ทายถูกแล้วว่าใครจะบรรลุหรือไม่บรรลุวันนี้พรุ่งนี้คุณจะเข้าใจวิสัยการล่วงรู้ของอริยบุคคลได้ชัดขึ้นหากทราบว่าภพหรือภาวะแห่งกายใจชนิดต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหล่าสัตว์มีความทยานอยากเป็นเครื่องผูกใจเมื่ออยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่จึงก่อกรรมดีบ้างชั่วบ้างส่งผลให้ได้ไปเสวยภพที่เหมาะสมกับกรรมของตนจะหลุดพ้นไปจากภพไม่ได้ตราบเท่าที่ยังประกอบกรรมดีกรรมชั่วอยู่เหล่าอริยบุคคลผู้เป็นสาวกมองตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็เห็นจริงตามนั้นคนส่วนใหญ่มีตัณหาชุ่มอยู่ในวิญญาณยังไม่รู้ตัวว่าตกเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแห่งเหตุผลยังนึกว่าอยากพูดอะไรก็พูดได้อยากทำอะไรก็ทำได้ไม่เป็นไรไม่มีความถูกความผิดติดตัวพวกเขาจึงได้ชื่อว่าสร้างแดนเกิดใหม่เรื่อยไปด้วยความหลงยังห่างไกลจากมรรคผลยังห่างไกลจากความสิ้นภพยังห่างไกลจากการเข้าถึงที่สุดทุกข์ต่อเมื่อใครมีตัณหาน้อยลงคืออยากได้นั่นได้นี่น้อยลงอยากเป็นนั่นเป็นนี่น้อยลงวันๆมีแต่ทวนกระแสความอยากฝึกเลิกยึดมั่นกายใจว่าน่าใครเลิกยึดมั่นกายใจว่าเป็นตนก็ย่อมมีสิทธิ์เป็นอิสระจากภพชาติได้ในวันหนึ่งอริยบุคคลอาจเห็นนักปฏิบัติธรรมบางคน มีจิตอันใกล้ยกขึ้นจากลมแล้วเหมือนรากแก้วของพืชที่หยั่งลงไปในภพเริ่มถอนขึ้นมาเรื่อยๆจนเกือบพ้นจึงย่อมทำนายถูกว่าอีกนิดเดียวขอเพียงออกแรงถอนต่อไปพืชย่อมพ้นขาดเป็นอิสระจากพื้นแผ่นดินเป็นแน่แท้อริยบุคคลยังเห็นเหตุเห็นผลด้วยว่าจะถอนรากไม้ใหญ่ต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่ต้องอาศัยทั้งแรงดันจากเบื้องล่างคือบุญเก่าและแรงฉุดจากข้างบนคือบุญใหม่ทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ต่างก็เป็นไปในทางเดียวกันคือทานศีลและการเจริญสติเห็นกายใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอริยบุคคลผู้เชี่ยวชาญในการรู้วาระจิตเห็นและจำแนกมาจนเจนจะแยกแยะได้ทีเดียวว่าแม้ความอยากก็แตกต่างกันในแต่ละคนบางคนทยานมากบางคนทยานน้อยบางคนสมอยากแล้วยึดแน่นบางคนสมอยากแล้วอยากปล่อยพูดง่ายๆคือคนบารมีมากจะอยากแค่ชั่วคราวแม้แรกอยากจัดแต่ก็ปล่อยเร็วถ้าจะให้กำหนดวันเวลาบรรลุแน่นอนได้ถูกก็ต้องมีอนาคตังสยานประกอบอยู่ด้วยเป็นความสามารถกำหนดรู้ตามเงื่อนไขปัจจุบันว่าถ้านักภาวนาเหลือความยึดมั่นประมาณนี้จะได้กระเทาะเปลือกโมหะโพล่งรู้นิพพานอันพิสุทธิ์ได้ในวันไหนเดือนไหนส่วนคำถามคือรู้ได้ไหมว่าใครหมดสิทธิ์บรรลุธรรมนั้นอันนี้ก็อาจเห็นต่างๆกันไปเช่นถ้าอริยบุคคลท่านเรียนรู้ทฤษฎีมาครอบคลุมท่านก็อาจตรวจดูด้วยจิตว่าคนที่อยู่ตรงหน้าตนเคยประกอบอนันตริยกรรมไว้หรือไม่อนันตริยกรรมที่ทำได้ในสมัยนี้ได้แก่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือเป็นพระที่ทำให้หมู่สงฆ์แตกแยกหากพบว่าใครเคยทำอนันตริยกรรมมาก็จะเห็นว่าอนันตริยกรรมนั้นปรากฏเหมือนทางตันหรือเหมือนเครื่องขวางประตูไปสู่สวรรค์นิพพานคืออย่าว่าแต่หมดสิทธิ์ถึงมรรคผลกระทั่งเกิดใหม่ในสุคติภูมิก็ไม่ได้แล้วแต่แม้อริยบุคคลท่านตรวจไม่พบเครื่องขวางอย่างอนันตริยกรรมท่านก็อาจมองที่อุปสรรคข้ออื่นและสำคัญว่าคนคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมก็ได้กรณีตัวอย่างซึ่งเป็นที่เล่าขานกันมากเห็นจะได้แก่พระมหาปันถกท่านบวชแล้วสำเร็จอรหัตผลส่วนน้องชายของท่านนามว่าจุลปันถกเป็นผู้รู้ช้าท่านจึงไล่กลับบ้านโดยไม่ทราบว่าพระจุลปันถกก็มีสิทธิ์ถึงซึ่งพระอรหัตผลเช่นเดียวกับท่านร้อนถึงพระพุทธองค์ต้องมาทรงช่วยยับยั้งไว้มิให้สึกกับทั้งประธานอุบายอันตรงกับอัธยาศัยของพระจุลปันถกพระจุลปันถกจึงสำเร็จอรหัตผลตามพี่ชายได้ซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระพุทธองค์แล้วไม่มีใครตัดสินวิสัยแห่งการบรรลุธรรมของผู้อื่นได้อย่างครอบคลุมหรอกครับหากคุณยังมีชีวิตยังมีโอกาสอยู่อย่างนี้ก็เพียรเข้าไปเถอะอย่าสนใจเลยว่าจะถึงหรือไม่ถึงกันเมื่อไหร่รู้เฉพาะตัวไปเถอะว่าแค่เริ่มออกเดินก้าวเดียวเป้าหมายก็ขยับใกล้คุณเข้ามาก้าวหนึ่งทันทีแล้ว ให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็น เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่150ทำบุญเรียกแฟนคืนโดยดังตริม29มิถุนายนพุทธศักราช2550 ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้จะโทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอ แฟนเคยชวนให้มั่นใจว่าเราเป็นคู่แท้แต่ปางก่อนพูดอย่างโน้นอย่างนี้จนกระทั่งปักใจเชื่อตามกันและยอมให้เขาทุกอย่างแต่ในที่สุดหลังจากคบกันมาระยะหนึ่งเขาก็จะขอแยกจากไปรักเขามากอยากได้เป็นคู่ชีวิตจริงๆจะมีวิธีทำบุญแบบใดไปดลใจให้เขากลับมาหาเราได้ไหมผมว่าทำบุญอธิษฐานขอให้ตาสว่างเถอะครับเวลาโดนความพิศวาสครอบงำเราจะนึกว่าเนี่ยแหละใช่ที่สุดรักเขาไม่มีทางถอนฉะนั้นความลุ่มหลงพิศวาสจึงเปรียบเหมือนเมฆหมอกมืดมัวทำให้เราไม่สามารถเห็นถนัดว่าเขาดีเลวอย่างไรต่อเมื่อมีแสงสว่างฉายสาดมาชำระเมฆหมอกจึงสลายตัวไปเปิดให้เห็นทัศนวิสัยปกติซึ่งคุณอาจรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงที่สุดแล้วเขาคือคนแปลกหน้าคนหนึ่งดีตรงไหนเลวประมาณใดคุ้มหรือไม่คุ้มกับการเสียเวลาลงทุนลงแรงให้หากทำบุญแล้วคิดอยากให้เขากลับมาก็เหมือนใช้บุญแทนเสน่ห์ยาแฝดอันนั้นแหละจะยิ่งผูกจิตของคุณให้แนบกับความหลงอย่างแน่นหนาในที่สุดจะแก้ยากเข้าไปอีกครับเพราะบุญเปรียบเหมือนยาหรืออาหารบำรุงกำลังคุณกินเข้าไปก็เพิ่มเรี่ยวแรงทุกครั้งแต่หากตั้งเข็มไว้ผิดแทนที่จะใช้กำลังวังชาหาทางออกจากป่ากลับวิ่งหลงเข้าป่ารกคุณก็จะพบความทึบตันหนักขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอหมดกำลังงานจากยาอาหารก็จอดสนิทเลยครับกระดุกกระดิกออกจากป่าไม่ไหวแน่แล้วเรื่องพบชัดชาติเนี่ยนะครับพอเราโดนใครกล่อมแล้วยอมร่วมสะกดจิตตัวเองไปกับเขาเฝ้าบอกตัวเองย้ำๆอยู่ทุกวันว่าเราเป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่เป็นคู่บุญที่ร่วมกันมาหอบหิ้วกันมานับชาติไม่ถ้วนในที่สุดจะเกิดพลังโมหะบีบให้ปักใจเชื่อตามนั้นเป็นจริงเป็นจังแล้วคนเราพอหลงยึดหลงเชื่อด้วยอำนาจความพิศวาสก็ยากมากที่จะปล่อยวางลงด้วยอำนาจปัญญาการจะเชื่อว่าใครเป็นคู่ของเราจริงๆหรือเปล่าก็น่าจะถามตัวเองได้ครับว่าโดยรวมทั้งหมดการคบหากันระหว่างเรากับเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และที่สำคัญคือคบแล้วชวนกันมีจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปโดยมากเพราะถ้าเคยร่วมบุญกันมาจริงบุญเก่าย่อมนำคู่บุญมาต่อยอดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งแหน่งนายและอีกฝ่ายหนึ่งทนทุกข์อยู่อย่างเดียวดายหากอยู่กับเขาเพื่อเป็นสุขในเชิงการแป๊บๆแล้วโดนเบื่อไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าอันเป็นบุญกุศลไม่มีความสว่างทางจิตเอาเลยก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่คู่บุญหรอกครับแค่เป็นคู่เวรที่ตามมาเอาคืนมากกว่าการถามว่าใช่เนื้อคู่หรือไม่นั้นรังแต่จะทำให้สับสนและไม่ยอมรับความจริงประสบการณ์เทือกนี้น่าจะชวนให้คุณเห็นเสียทีครับว่าปุถุชนคนหนึ่งพูดอะไรอย่างที่ใจอยากไม่ได้พูดอย่างที่ใจรู้ตอนเขาอยากได้เราเขาก็บอกว่าคงเคยร่วมพนมมือต่อหน้าเจดีย์ทองอธิษฐานขอเป็นคู่ชีวิตร่วมกันไปทุกภพทุกชาติแต่ตอนโกรธกันหรือเวลาเขาอยากจากไปก็อาจหาว่าเราเคยจงเกลียดจงชังสาปแช่งและขอผูกเวรกันต่อหน้าจอมปลวกขอจองล้างจองผลาญเป็นคู่อาฆาตไปชั่วกับชั่วกันนี่แหละอำนาจความไม่รู้ของมนุษย์ผลักดันให้พูดอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นความเชื่อเรื่องผูกใจข้ามภพข้ามชาติกลายเป็นเพียงเครื่องมือสนองราคะหรือโทสะเป็นคราวๆเท่านั้นภพชาติและกรรมสัมพันธ์ถึงได้เป็นเรื่องเพ้อฝันเห็นจริงเห็นเท็จคละกันมั่วไปหมดสำหรับการทำบุญเพื่อให้ตาสว่างผมขอแนะแนวทางง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองคุณแค่ไปนั่งหน้าพระปฏิมาที่ไหนสักแห่งในบ้านหรือที่วัดก็ได้พนมมือและคิดในใจหรือเอ่ยปากเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำอ้างความจริงอันประเสริฐเช่นพระพุทธเจ้าทำลายความหลงผิดได้เด็ดขาดแล้วทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมด้วยความเลื่อมใสและขออำนาจความเลื่อมใสนี้จงเป็นแสงสว่าง ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าตาสว่างในทุกเรื่องที่ยังหลงผิดมัวเมาอยู่ด้วยเถิดเอาประมาณนี้หรือจำคำสำคัญสำคัญด้วยความเข้าใจไว้ก็พอครับนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่ทรงหลงผิดแล้วเมื่อเราเลื่อมใสในท่านก็ย่อมเกิดโสมนัสขึ้นมาปรุงแต่งจิตเป็นมหากุศลชั่วขณะหนึ่งมหากุศลจิตมีความสามารถซึมซับพลังของผู้ที่คุณศรัทธาหมายความว่าเมื่อคุณศรัทธาพระปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับได้ส่วนแห่งแสงปัญญาของท่านมาฟรีๆยิ่งถ้าอธิษฐานแบบจำเพาะเจาะจงสำทับลงไปว่าขอให้เลิกหลงเลิกงมงายอะไรผิดๆในที่สุดก็ต้องได้ผลตามแรงอธิษฐานพระพุทธคุณเป็นของไม่มีโทษตื่นเช้าและก่อนนอนลองทำบุญตามวิธีที่ผมว่านี้ขอรับรองผลภายใน3วัน7วันครับอย่างช้าวันที่7ความงมงายในรักจะคลายฤทธิ์หรือถึงขั้นหมดพิษสงลงสนิทคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยจิตใจที่โปร่งโล่งหูตาสว่างและถามตัวเองว่าที่ผ่านมาทำไมต้องไปมัวหลงเขาไม่เลิกคำตอบก็คือเพราะอำนาจมนต์ดำแห่งความพิศวาสเสื่อมลงแล้วปล่อยให้ใจของคุณเป็นอิสระแล้วถามอยากเป็นคนดีแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเลวทุกทีที่อดอิจฉาคนอื่นไม่ได้ขอวิธีลดความอิจฉาตาร้อนคอยจ้องริษยาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทีครับถ้าทุกคนมีญาณอย่างรู้สามารถทราบได้ถึงเหตุที่ใครต่อใครได้ดีหรือตกยากน่าเกลียดหรือหล่อสวยรวยหรือจนโชคดีบ่อยหรือโชคร้ายถี่โลกนี้คงมีการอิจฉาริษยาน้อยลงมากครับเพราะใจจะเหลือแต่อุเบกขาอันเกิดจากความเห็นตามจริงว่าใครทำอย่างไรการกระทำของเขาก็ส่งให้มาเสวยผลตามนั้นกิเลสมนุษย์ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีเห็นอยู่ชัดๆว่าเพราะเขาขยันเขาทุ่มเทเขาทำงานเขาต่อสู้อุปสรรคจึงประสบความสำเร็จสอบได้ที่หนึ่งหรือทำงานได้ตำแหน่งใหญ่โตเห็นเหตุเห็นผลชัดๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่วายอิจฉาตาร้อนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคนที่รู้สึกว่าด้อยกว่าคุณทั้งขี้เกียจทั้งเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทั้งหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่กลับได้ดีกว่าทุกด้านหน้าก็ไม่หล่อเมียก็สวยบ้านก็รวยแน่นอนคุณต้องคิดว่านี่มันอะไรกันทำไมโลกช่างหาความยุติธรรมไม่ได้เอาเลยเมื่อยังไม่อาจมีญาณอย่างทราบเรื่องกรรมวิบากข้ามภพข้ามชาติก็ต้องใช้วิธีตรงไปตรงมาครับนั่นคือให้เพ่งโทษเพ่งพิจารณาถึงแง่ลบของความอิจฉาริษยาเช่น 1. ดูจิตขณะอิจฉาคือดูเข้ามาตรงๆให้เห็นสภาพจิตใจตนเองขณะอิจฉาริษยาถามตัวเองว่าเย็นหรือร้อนถามตัวเองว่าอึดอัดหรือสบายถามตัวเองว่ากระวนกระวายหรือสงบสุขอย่าไปเพ่งเรื่องดีเรื่องเลวนะครับแล้วก็อย่าไปพยายามห้ามใจไม่ให้อิจฉาเอาดื้อเพราะจะทรมานใจเปล่าเมื่อหยุดไม่ได้การที่คุณยอมรับความจริงตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมทราบชัดว่ากำลังร้อนกำลังอึดอัดกำลังกระวนกระวายจะเป็นชั่วขณะของการเกิดสติคือมีความระลึกรู้ได้ว่าขณะนี้จิตกำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่แม้ว่าในความมีสติรู้เห็นเช่นนั้นความคิดริษยายังไม่หยุดตัวลงแต่ยังน้อยก็มีความชะงักงันชั่วขณะชะงักที่ได้รู้ว่าผลของความคิดริษยาคือร้อนอึดอัดกระวนกระวายตลอดจนเกิดแรงดันอยากทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งคล้ายเป็นผู้ร้ายไม่ใช่พระเอกไม่ว่าคุณจะเห็นความร้อนความอึดอัดหรือความกระวนกระวายคุณจะเกิดปัญญาขึ้นมาทีละนิดทุกครั้งว่าสภาพนั้นๆไ ม่ใช่ของดีไม่ใช่ของน่ายึดการที่จิตรู้สึกอยู่บ่อยๆว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่น่าเอาในที่สุดจิตจะเริ่มฉลาดเองปล่อยวางความยึดสิ่งนั้นไปเองผลลัพธ์ในระยะยาวนะครับเมื่อใดคุณอิจฉาริษยาเกิดความเร่าร้อนในอกในใจขึ้นมาจิตจะไม่โจรทยานออกไปให้ความร่วมมือกับตัวอิจฉาจะไม่เพ่งจ้องบุคคลอันเป็นที่ตั้งของความอิจฉาแบบไม่ถอนสายตาทว่าจะเห็นความเปล่าประโยชน์ของสภาพจิตใจตัวเองฉุกคิดว่าจะร้อนเปล่าไปทำไมอึดอัดเปล่าไปทำไมกระวนกระวายเปล่าไปทำไมชั่ววูบแห่งความระลึกได้เช่นนั้นคุณจะเห็นความอิจฉาริษยาดับไปยิ่งเห็นวูบแห่งความดับได้ชัดเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งโปร่งสบายขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของจิตเขาชอบความสบายในที่สุดเขาจะเลิกหาเรื่องอึดอัดใส่ตัวพูดง่ายๆคือหยุดหาเหาใส่หัวเสียทีย้ำว่าห้ามไปพยายามเบรกตัวเองนะครับเมื่อรู้ตัวว่าเกิดความอิจฉาอย่าไปสู้กับมันตามดูตามรู้เฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็พอว่าในอกในใจมันร้อนอึดอัดหรือกระวนกระวายเพียงใดการเห็นความไม่เที่ยงของอาการทางใจจะทำให้คุณว่างหายสบายอกขึ้นได้เอง 2. เพ่งโทษความอิจฉาคือพิจารณาให้เห็นโทษของความอิจฉาริษยากล่าวคือสะกดรอยตามว่าความอิจฉาแตกแขนงออกเป็นนิสัยเสียอื่นๆได้แค่ไหนอย่างเช่นคนที่สนุกกับการยุยงให้คนอื่นตีกันเพียงเพราะทนไม่ได้ที่เห็นคนดีมีความสามารถเขาร่วมมือร่วมใจทำกิจอันเป็นมหากุศลการยุให้คนเขาตีกันหรือแตกคอกันเพียงเพื่อจะได้สะใจไม่มีใครดีกว่าตัวเองผลคือจะไม่ได้อยู่เป็นสุขต้องทะเลาะเบาะแว้งต้องตีกับคนใกล้ตัวไม่เลิกราผมเคยรู้จักผัวเมียคู่หนึ่งสองคนเนี้ยนิสัยอย่างอื่นต่างกันหมดเหมือนอยู่อย่างเดียวคือชอบยุให้ชาวบ้านเขาผิดใจกันตั้งคำถามเพื่อเอาคำตอบจากคนหนึ่งแล้วใส่สีตีไข่คำตอบนั้นเพื่อเอาไปกระแทกหูอีกฝ่ายให้เกิดความเจ็บใจผลที่เกิดขึ้นจากจิตของผัวเมียคู่นี้โดยตรงคือคุยกันไม่รู้เรื่องฝ่ายหนึ่งพยายามพูดอธิบายไปทางอีกฝ่ายกลับเข้าใจไปอีกทางและนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆไม่สมเหตุสมผลขึ้นเรื่อยๆความรุ่มร้อนอันเกิดจากความไม่เข้าใจกันพูดจากันไม่รู้เรื่องระหว่างคนในบ้านนั้นถ้าใครเคยมีประสบการณ์คงเข้าใจนะครับว่าเป็นทุกข์ใหญ่หลวงเพียงใดเปิดประตูเข้าบ้านเหมือนเปิดประตูเอาตัวเข้าเตาอบดีๆนี่เองเรื่องของเรื่องคือผัวเมียคู่นี้เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่เริ่มตอนแรกเห็นข้อดีบางอย่างเช่นชอบธรรมะเหมือนกันก็น่าจะไปกันได้อยู่ดีมีสุขร่วมกันได้ทว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานขึ้นเท่าไหร่ความแตกต่างก็ยิ่งฉีกสองคนห่างจากกันมากขึ้นเท่านั้นทำอะไรก็เหมือนผิดไปหมดโง่ไปหมดคราวนี้พอเห็นคนอื่นเขาอยู่ร่วมกันดีๆมีความปรองดองก็เกิดความอิจฉาริษยาพอปล่อยให้อำนาจความอิจฉาริษยาเข้าครอบงำจิตใจเต็มที่ก็เกิดแรงขับดันอยากยุให้รำตำให้รั่วเห็นเขาแตกคอกันแล้วมีความสุขผลกรรมที่เห็นทันตาของการยุยงที่สำเร็จคือใจเพ่งโทษกันและกันหนักขึ้นหลายเท่าที่สำคัญคือได้ชื่อว่าก่อกรรมผูกมัดตัวเข้ากับเส้นทางเดิมๆเมื่อเกิดชาติหน้าผัวเมียคู่นี้ก็ต้องเจอกันอีกและถูกกรรมเก่าดลใจให้มาผูกติดกันอีกเพื่อทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อความเข้ากันไม่ได้และงุนงงว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นความอิจฉาริษยาเป็นรากของการมีศัตรูไม่ใช่มีมิตรเป็นรากแห่งการทำลายไม่ใช่สร้างสรรค์เป็นรากของความเดือดร้อนรำคาญจิตไม่ใช่ความเยือกเย็นสบายใจเป็นรากของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขพิจารณาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะเลิกตามใจตัวเองพออิจฉาริษยาขึ้นมาเมื่อไรจ